اولو حاغ کسان چی مانے روڑے و عمل الصالحات او عملو نیکری دی نیک لنو کفرن خام خام آفو کنگا عنہم ددوینا سیئاتهم گناہن ددوی او دیوے کلی گناہن نمراد یعنی د مغفرت پا ذریعی داغی معاف کول لی او دام علماء لکلی دیمان رولو دا وجنا دا کفر گناہ معاف شی دیمان دا رولو نمخ کی کچا کفر کڑی شرک کڑی نو دیمان دا رولو سارا لانو کفرن عنہم سیئاتهم وعملو الصالحات دنی کو اعمالو دا کولو سارا اللہ گناہونا معاف کی یو غداوی چی دنی کو اعمال و سرا بلا توبی وارو گناہونا اللہ معاف کی او دنی کو اعمال و خصوصیت دادے چکل سڑے نیک اعمال کی نرب العالمین غتد گناہونا دیستو توفیق ور کی او توبہ ور تور نصیب کی فرمائی والذین حاکسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات وملن اکلی دی نیک لنو کفرن خام خام معاف بکمونگ عنہم ددوین سیئاتهم گناہن ددوی دی ایمان رولو سر کفر و شرک بورت معاف کو دنیک و عمال سر گناہن بورت معاف کو ولنجزینہم او خام خام بدلبور کو دویتا رب العالمین فرمائی احسن اللذی دیر خیستہ غا کانو یعملون چود یعمل کون کی لکسرنگ دی عمل خیستہ ندارنگ اللہ رب العزت بدلب ورطا نیک ور کی یو نیکی بی یو پلس بدلی بور کی ولنجزینہم و خامخا بدلب ورکو دویتا احسن اللذی دیر خیستہ غا کانو یعملون چود ای عمل کو ان کی نپایات مبارک کی ایمان او اعمال صالحہ و طرف ترغیب دے ووسوین الانسان حکم کڑے دے منگ انسان تا بے والدے ہی پبارد مورو پلار دے کی حسنا یعنی وصیت خیستادا حسنا دے کی دمصدر محذوفہ دا پار صفت دے یعنی ایساء حسنا ووسوین الانسان بوالدیہ حسنا وصیت کرے دے منگا انسان تپ بار دا والدینو کی حسنا یعنی وصیت خیستا نو دا حسنا منصوب دے بنا پدی چی دا وصف دے دا مصدر محذوفہ یعنی دا مفعول مطلق دا پارا یعنی حسنن اے عیسیٰ ان حسنن یعنی ذا حسنن وصیت کڑے دے مونگے انسان تپ بارد مور اپلار دے دے کی حسنن وصیت خیستا چدئی سرب خسلوک کے نرم اخلاق و سرب جون تیرے او ددوی پورا تابداری و اختیارے و ان جاہدا کا کچری کوشش کئی دا والدین استابارکی لِتُشْرِكَوِ دِیدَ پَارَا چِتَ شِرْكُو کی زمان سرا مورو پلار دے شرک و کفر لمجبور کئی نو ربی کریم فرمائی ما آغا شرک لے ایسا لکوی ہی علم چِتَا لَرَدَاغِ بَارَكِ عِلْم نِشْتَ فَلَا تُتِعُهُمَا نُدِدِ دُوَارُ تَابِدَارِ بَنَكِ بلکہ دا خود شرک و کفر خبر ادا معمولی دے گناہ کار کمورو پلار یو بچی تو حکم کئی نو دمور اپلار لوی حق دے لوی تابداری دا خوب گناہ کی با دمور اپلار نمانے ذکر آئے و قائد فقہا علماء ذکر کرے چلا توعت لمخلوق فی معصویت الخالق چکم زیکی او پکم خبر کی دا خالق نافرمانی راضی بیا با دا مخلوق منلنی کد وڑی نوڑی گناہ حکم والدین کئی دلوی ندلوی گناہ حکم والدین کئی نو دا اللہ و دا رسول پنا فرمانے کی بے نمانی مور اپلار کنوی دی خدا اللہ و دا رسول نلوی نلی او د دین لنوی ندی فلا تطعهما نو دای خبره بنه منی الی مرجعکم زما طرف تدی واپس کی دل ساسو فانبئکم نزب خبردار درکم تاسو تا بما کنتم تعملون فہغ سبانی چوئی تاسو عمل کون کی ندی آیاتن النزول اگر چری او خاص واقعہ بارک شوے حکم دا آیات مبارکہ عام دے دا آیات دا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارک نازل شو کلچ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان راڑو او مور تے پتہ ہوئے گی دا مور و حمل بنت ابی سفیان دا ابو سفیان لور و حمل نمو ناورتوی آساد بلغنی انکا سوابعتا وی آساد ما تا خبر رسیدلی جت سوابی شوی اللہ دا حبیب پا زمانہ کی چی بچا ایمان رانو غطا بے سوابی وی او سوابعت اصل کی سوابعن پا مانا دا خروج ہوئی یعنی تا دا پلار نکز زور دن نا یو نوی دن تا ہوا تے نو والدہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تا وی ما تا خبر را رسیدلی انکا سوابعتا چت سوابی شوی د پلار نک دین نه پرخو او د الله د حبیب دغه دین دی اختیار کو فوالله تعالی لا یذلنی سقف بیت من الزح والريح وان الطعام والشراب علی حرام حتى تکفر بمحمد صلی الله علیه و آله وسلم مور ور توئی زما دے اللہ پر ذات عالی قسم نے زبد دی گرم اواد گرمئی او د دی گرم اواد گرمئی د وجہ نہ د چھت د سوری د لام نے کینا وے پسوری ناس تپ ما حرام او قسم نے پ اللہ چتوا عام او اسکاک پ ما حرام دے ترسو چ چاہتا د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دین نے انکار نہیں کرے او پټولو بچو کې ورتدا خوګو وی دا شان بزد لګي نمرشم نو بیا ودر لخلق پی غور در کئ چې ته خود مور د فار قاتل دریش پی اورز پدی کی تیر شو دا شان پنور ناستا او د حجاز مقدس خو سخت گرمی دا خوراک اوس کا کې نکول صاد رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوی او دا واقعی ورت ذکر کا دبرنا اللہ رب العزت دا پیغام را نازل چی دا مور او پلار حق شتا خوکد آتا تا دا گناہ و دا کفر حکم کئی نبیا بے پدی کی نبنی نساد رضی اللہ تعالی عنہ والدی تووی ویدا خستا پدی بدن کیو روح دے او توی چیز بخوراک او سکاک نکو او دا غشان مبز مرشب لو کانت لکی مئت نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ہاگا وی قسم پا اللہ کستا دا پا رسل روح نشی نو پا نمبر بدر نیو بل دائی او روح نوزی او سل وان روح نو بدر نوزی قو یاد ساتا زگور دین اسلام پریزم نفا انشیت فکولی و انشیت فلا تاکولی وی کدی خواخ شو نو خورا او کدی خواخ نی نو مخورا دا نو بس اغید دینا پس خوراک شروع کو دا آیاتونا اللہ رب العزت رو لے گل او دا آیاتم اللہ رو لے گلو دارنگ آیات دا سور لقمان او دا سور احکافم اللہ رب العزت رو لے گلو دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ ذکر کئی لگو ورئی رسط سور لقمان کم دا غشان ناغلے یہ وشتم پارا کی سورہ لقمان نازل تم دغشان حکم نے آیات داغی سوار لسم گو رہی سوار لسم و پن لسم آیات کی دغ حکم ذکر کی فرمائی ووسوین الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ اللَّهُ وَيْهُ حُکَمَ وَسِيَتْ کَرِ دِمْ انسان تا بوالده پبارد مورو پلارد دکی حملت امه پورتا کڑو دلر مورد د وحنن پا کمزوری سرا علا وحنن دا پاس دا بلی کمزوری یو بوج دا پاس دا بل بوجو وفی سواله فی عامینی او بیاد شودون جدا کول دی بچی پا دو کلنو کی اول خوید حمل بوجو بے دو کالد شودو ور کول بوجو تا دمبر محنت ور سرمو والدین اولی کولو انشکر لی ولی والدیک دا چی شکریہ دا کزماد نعمتنو ولی والدیک او دخپل والدینو او اللہ ویکو شکر دیا دانکنو الی المصویر ما طرف ترات لنی و ان جاہ دا کا او کچری کوشش کئی دا مور اپلارستا بارکی علا ان تشرک بی دا چت شرکو کز ما سر ما آلے سلک بی ہی علمن چی نشت دے تالر دا غی بارک علمن سپوہا